Ola, boas noites, hoxe mércores 9 de marzo, son as 9 e media e vamos a dar comezo aos informativos da Calimera. E para comezar estes informativos, damos conta pois do que xa non é unha nova actual, pero é unha nova que está aí, que é o interés en construir un proxecto que una o Monte Gaiás, onde está a Cidade da Cultura, con Belvís. Primeiro foi o teleférico e despois recentemente unha especie de pasarela futurista de 4 metros de ancho e 700 de longitude, que é o recorrido entre Belvís e a Cidade da Cultura en liña recta. Desta pasarela presumen os seus creadores, francés e Carlos Enrique Fernández Coto, por ter un mínimo impacto medioambiental, así din eles, debido a que a súa forma en triángulo invertido permite a entrada do sol e a choiva por baixo. Así o din eles, cousa que eu dubido, porque o sol moito non lle dará, despois terá o efecto do cristal é máis un efecto invernadoiro que outra cousa, vamos, que impacto ningún, non sei. Tamén presumen estes arquitectos de que o cristal e aceiro que compoñerían esta nova rúa cristalada, unha nova rúa que sumara o rueiro compostelano, pois que se integra perfectamente na paisaxe, si é o máis normal mirar para o ceo e ver unha estrutura extraña que pasa por enriba de ti, acristalada, dun lado a outro da cidade, vamos, un plan futurista aquí, o máis integrador posible, vamos, a vexo. E a isto, aínda hai que sumarlle outro proxecto que, según teño entendido, este xa está aprobado, que é un futuro edificio, o 12SIC, Instituto de Ciencias do Patrimonio, que custará 6 millóns de euros, que estaría dentro deste elenco paisaxístico ao que admirar dende o novo miradoiro de cristal. En fin, isto, como xa vos dixen, non era unha noticia de mera actualidade, era só unha reflexión do que non estaba moi lonxe de acontecer nunha das poucas zonas verdes que van quedando na nosa cidade, como son as Brañas do Sar. Polo momento, decir que os informes desfavorables do ICOMOS, Consello Internacional de Monumentos e Sitios Históricos Artísticos, non sentaron moi ben nin ao alcalde compostelano, que xa sabemos o que todos os estragos que quere facer nesta cidade e xa os fixo, nin a todos os que claramente fan apoloxía deste proxecto, como son moitas cidadáns culpables de tamén chegar a ter unha cidade como a que temos, que é un puro escaparate para o turismo, como moitos medios desinformativos desta cidade de extrema dereita como Correo Gallego, que incluso chegou a falar dos informes da ICOMOS como incendiarios, solo porque eran desfavorables e queren construir a toda costa algo ali, e como son en gran parte todos os grupos políticos de centro e de esquerda, algúns de esquerda parece que non, pero bueno, xa sabemos. Nos desde aquí simplemente decir que estamos totalmente en contra da pasarela, do teleférico ou de calquera atrapallada que queiran poñer ao turismo para ir máis rápido á Cidade da Cultura, onde xa se jodeu ben o Monte Gaiás, e que o mellor sería ir andando, ¿no? Si queres ir a tanto que din do transporte público, da transporte sostible e de que hai que contaminar menos e todos os recortes, pero despois non nos queren vender a moto. E, bueno, calquera día aprobarán un proxecto destes. Sí, vamos, para min é como unha monstruosidade máis, igual que a idea do teleférico, que parece que o único que persigue é que a xente vaya á Cidade da Cultura. Teñen tanto medo de que eso se quede baleiro, que parece que hai que atraerlles un algo para que a xente vaya, ¿no? Primeiro foi isto, despois esta pasarela, a seguinte idea, pois non sei, mellor montan una atracción de feria para ir en cabaliños de tío vivos hasta lá. Sí, onde poñer pagar con monedas. No sé, ou un carriño de cabalos para que te desplace hasta a Cidade da Cultura. Pois imos a seguir maldicendo de políticos con representación parlamentar. Neste caso toca a Benesé, que ven de pedir no Senado que a base, unha nova base militar da NATO se instale na comarca da Limia. Xa lle faltaba pouco a esta xente, pois parece ser que sí. No Concello de Trasmiras sería o local escollido para a instalación dunha nova base de experimentación militar para avións espía promovida polo Consorcio Europeo de Aviación, por siglas EADS. O proceso de decisión sobre a localización definitiva está na fase final, segundo algúns medios, existindo posibilidades de que se instale ou na Galiza, na Limia, ou na Andalucía, ali en Huelva, ao lado de Doñana. Como decíamos ao principio, a sorpresa chegou co posicionamento do ONG, que a través do seu senador en Madrid, José Manuel Pérez Bouza, o mesmo que en outros informativos se preocupaba dos cuartéis da Guardia Civil, reclamou a ministra Carmen Chapcón que se esclarecer as posibilidades de Trasmiras na comarca de Limia. Segundo Pérez Bouza, Trasmiras é o único que cumpre con todos os requisitos que precisa a empresa para levar a cabo este proxecto. Mais o executivo español parece estar a decantarse pola localización de Huelva. De certo, nos medios salía hoxe que a Chacón parecía que definitivamente se definía por Huelva. Mais aínda así, pois bueno, é de señalar que o PP, o Bloque, perdón, xoga aí tamén con o PP en relación a instalar aí o no Concello de Trasmiras, que o alcalde é do PP, e estarían todos contentísimos porque lles van a dar como 3.000 postos de traballo para a Limia. Dice que, por outro lado, os colectivos ecoloxistas, a Sociedade Galega de Ornitoloxía e a Sociedade Galega de Historia Natural e tamén a DEGA veñen de denunciar precisamente a que esa construcción pues, iba a afectar directamente a unha zona de especial protección de aves, que é a máis importante da Galiza. Así, pues bueno, na mellor estilo desarrollista franquista, 50 anos despois de ter desecado o que era a Limia e convertila en un patacal, agora quieren convertirlo en un aeroporto para aviones espía, que recordemos que os eporoxe son os mesmos que están pues, atacando por aí nos países en Irak, en Afganistán e en outras partes están pues, asesinando a poboación civil en sus guerras de toma de petróleos. Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar de lembrar. E agora unha boa nova. Navia fuxe do afundimento. O Congreso veto en coro que ia negar boa parte do Concello. A veciñancia de Navia de Suarna leva máis de medio século con auga no pescoso, como consecuencia da constante ameaza de construción dun novo encoro no río Navia, que contemplaba deixar as augas desta poboación luguesa a boa parte do seu concello, así como terras do concello viciño de Fonsagrada, todo elo a causa dunha concesión do franquismo e pese a súa manifesta ilegalidade por carecer de estudio de impacto ambiental. Agora, o Congreso vende aprobar por unanimidade instar ao goberno que non permita novos aproveitamentos eléctricos neste río. A ameaza de ficar, todo anegado, pendera sobre a poboación durante décadas. xerando unha grande contestación con manifestacións na localidade de Lugo, na capital, e na presión popular que conseguira botar en baixo un mega encoro, pero a concesionaria insistía en renovar a súa petición con sucesivos proxectos. De feito, a actual propietaria da empresa, Saltos de Navia, segue realizando trámites para mantela en vigor. Se ve unha práctica habitual para poder utilizar esa licencia como moeda de cambeo ante a administración, para así tratar de obter compensacións incluso fora de Galicia. Del mambo, que son los que tienen el mando y siempre nos tienen bailando y soñando, soñando. O PP acude a outra estrategia que xa non nos sorprende. Fai campaña dentro dunha igrexa, en plena misa. A capela do Mosteiro de Poio foi, o domingo pasado, un escenario dun acto relixioso insólito. O cura oficiou unha misa organizada polo Partido Popular de Poio entre cartelería do PP, colocada estratégicamente en distintas zonas do altar, incluído o púlpito, pedindo o voto de cara ás vindouras eleccións municipais o 22 de maio. Así é como mistura o PP e a religión coa política, faixas con eslogans electoralistas, compartillando escenario con imaxes de santos, de virses e de cristos. Supoñemos que os rezos dirían algo como Ave María Purísima, vota PP, sin pecado concebido, vota PP, Pai Noso que estás nos ceos, vota PP, santificado sea tu nombre, vota PP, venga a nosotros tu reino, vota PP. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Prometer el reino de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia. E falando de hipocresía, pois tivemos de saber que foi detido un guardia civil nunha redada contra o narcotráfico en Verín. Unha redada da propia Guardia Civil, efectuada na semana pasada en Verín contra o narcotráfico, solventouse con 10 persoas detidas, entre elas un axente do propio Instituto Armado. A operación foi iniciada en outubro do ano pasado e denominada Operación Fregona. Foi motivada ante os habituais trapicheos e o menudeo de droga nos locais da comarca. E así, en febreiro, era detido o suposto cabecilla que residía habitualmente en Madrid e distribuía a cocaína entre os camellos locais. A detención do mesmo desencadenou a queda das vendedoras da rúa nesa cocaína que chegaba de Madrid unha vez ao mes e tamén derivou a detención do axente da Guardia Civil. Este picoleto, do que como é habitual se ofrecen as súas siglas, SOTA-MSF, de 49 anos, está destinado en Verín desde hai anos e está acusado de comprar a droga aos implicados na rede, de ofrecerles información sobre o estado das investigacións realizadas contra eles e de omisión do deber de perseguir delitos debido á súa relación con algúns dos detidos. Mas pese a todas estas acusacións, dado o habitual trato de favor de justicia con estes individuos, fixo que o suiz, autorizada a súa posta en liberdade, após tomarlle declaración. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra cá. E agora vamos cunha nova que nos vende Entroido, unha nova que sacamos da opinión de A Coruña. Ladróis disfrazados rouban un supermercado de Orillamar. Un grupo de persoas disfrazadas con caretas da película Scream sorprenderon onte os clientes e empregados que se atopaban no supermercado da rúa Orillamar. Alrededor de 8 persoas entraron no establecemento cubertos con máscaras e comenzaron a encher os cestos con produtos que se poden encontrar nas estanterías, entre eles un gran número de bebidas alcohólicas. Sen descubrirse ou afacian en ningún momento, estas persoas enfilaron a saída do supermercado sen pasar previamente por caixa para pagar todo aquilo que colleran. Ao mesmo tempo que abandonaron o local, entra a mirada sorprendida dos empregados e os clientes que por entón se atopaban no interior. Estas persoas arrosaron otavillas nas que podía lerse referencias a Robin Hood e críticas ao sistema capitalista. Un grupo de persoas, según os testigos presenciais, se foron da zona en dirección á Rúa de San Xoán. Esta información que nos dá la opinión de La Coruña, mas, bueno, non creo que tampouco sea tan así como eles din. Ainda non podemos contrastar a esta nova, mas, bueno, xa, supoño que recibiremos un comunicado máis tarde ou máis temprano. Bueno, a mí, de feito, a noticia anterior non me sorprende, porque xa é o que nos queda. Sigo aumentando o desemprego, a pesar de como maquilla a Consellería do Traballo, que xa anunciamos nos informativos pasados. O desemprego voltou a crecer no mes de febreiro nunhas 2.500 persoas respecto ao mes anterior, o que nos sitúa nunha nova cifra histórica de 248.279 desempregadas rexistradas na Galiza. Isto supón un incremento do 6,02% con respecto ao mes de febreiro do pasado ano. E hai que lembrar que tamén, tal e como dixéramos nos outros informativos, estes datos foron feitos públicos despois de que o Partido Popular fora acusado de eliminar da contaxe de desempregadas perto de 50.000 persoas, o que daría case 300.000 desempregadas. Alén, un mes máis, os datos referentes aos novos contratos desarman os supostos beneficios da reforma laboral recentemente aprobada polo goberno do PSOE con os parabéns de Comisións e UST, que venderan a moto de que ía fomentar a contratación estável e así das 45.500 novas contratacións realizadas na Galiza, un 90% foron temporais. E todo apunta a que esta tendencia no incremento do desemprego continuará nos vindeiros meses, entre outras cuestións, pois pola execución dos numerosos expedientes de regulación de emprego, os famosos ERES, que xa están en todas as bocas de moitas tabernas, que se están a tramitar nestes momentos e moitas empresas galegas. Así que podedes seguir a maquillar que a realidade está aí fora, agora solo falta que... pois que haxa unha resposta de verdade popular e social a estes recortes. Sí, entre eses seres hai empresas que teñen mogollón de traballadores, como pode ser o caso de Citroën ou o caso de las empresas de Ruiz Mateos, que se a Clesa e outra máis que tamén está aquí instalada en Galicia, que tamén sí, é potente, non me acordo do nome. En fin. Que para o mes que ven vamos batir récords. ¡Gracias! Ben, rematando xa con as noticias da Galiza, pois dicer que así como non hai cuartos para fomentar emprego, sí que hai cuartos para favores feitos. Así pois, as subvencións da Xunta á prensa galega venos a demostrar que hai que agradecer favores e veñen de levar cuartos La Voz de Galicia, casi 620.000 euros, O Faro de Vigo, 233.500, O Progreso de Lugo, 106.000, El Correo Gallego, algo máis de 93.000, e tamén incluso leva El País, que sabes tú, que polas 4 míseras follas que de información sobre Galiza, lévase 74.229 euros. Así, en total, o que a Xunta considera prensa galega, lévase 1.616.555 euros do horario público. E, bueno, lamentablemente, mientras que estas empresas jornalísticas que se caracterizan a maior parte delas por non decir todas, por ignorar nas súas xornais o galego como lingua, pois dá a circunstancia de que un xornal como é a Peneira, de un xornal comarcal que se facía pola zona de Salvaterra e que publicaban en galego íntegramente, pois ven de deixar de existir por falta de medios despois de 25 anos de existencia. Foi no anexo, foi no blém blém, em todo canto da cidade tem. No CD, no cassete, no vinil, o som que rola hoje e amanhã de São Paulo pro Brasil. Alô, periferia, alô, Zona Sul, alô, Belém do Pará, alô, Rio Grande do Sul. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa, isso é funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me, funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me, funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me, funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me. A galera reunida desfilando na avenida, um cardápio fino e farto de Donato a Deodato, de Benjora, Cool and the Gang, de Macau a Mantiqueira, Big Band. Alô, meu irmão, alô, meu primo, alô, minha tia, alô, toda a família. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa. Isso é funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me, funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me, funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me, funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me. Agora vamos con unha nova moi curiosa. Alegramos moito de saber que un dos maiores paros da historia do Estado deuse fai uns poucos días, cando desapareceron 1,5 millóns de euros dun convento de monxas de clausura. As integrantes da comunidade religiosa do Mosteiro de Santa Lucía, en Zaragoza, descubriran indignadas o roubo na madrugada do 28 de febreiro. E o puxeron en coñecemento da policía, que, alén de indagar sobre o roubo, tamén estiveran sobre a orixe da cantidade de diñeiro non declarado, dado que a posesión efectiva dunha cantidade tan elevada resulta cuanto menos sospechosa. Os responsables das pesquisas tamén chamoulles a atención que, segundo as afirmacións das propias monxas, a maior parte do diñeiro estaba en billetes de 500, guardados en sacas de plástico dentro dun armario. A comunidade presidida por unha abadesa desenvolve varias actividades como a encuadernación e a restauración de libros e a recuperación de pergaminos. Ademais, entre os seus muros vive Isabel Guerra, coñecida como a monxa pintora, onde chegou a vender os seus cuadros até por 48.000 euros. Pero bueno, xa sabedes, non? Cabe lembrar que na Italia, non há moito, soubese que no Vaticano, armacenábanse millóns en efectivo e maletas agachadas en aldeas remotas dos Alpes, en casas de ancias que aduciran ignorando o contido das maletas. Tratábase de diñeiro negro e de evasión fiscal da Banca Vaticana. Pero bueno, xa sabedes como é como isto da iglesia, e xa sabedes como vai o conto. O mellor foi, estaba pensando, foi unha infiltrada na clausura aí como monxa e colleu a pasta e se deu pal piro. Na clausura non se iba a quedar, desde logo. Cura o obispo. Pero un cura o obispo non, tiña que ser unha muller. Pero os bispos tamén entran a dar misa nas conventos de clausura. E os curas. E non só entran a dar misa, tamén outras cousas. Bueno. Sí, deixemos as... O conto é que alguén ten 1,5 billóns de euros máis. Como son as moitas. E se non o obispo, alégrame por él. Das monxas de clausura pasamos ao caso do Borbón, que alega enfermidade mental para non ser embargado. A quebra da axencia de viaxes Marsans ven a estar sendo investigada e a xustiza considera necesario solicitar o embargo contra os conselleiros que asinaran as contas deste grupo turístico correspondentes ao exercicio transcurrido entre marzo de 2008 e febreiro de 2009, dado que na altura xa reflexaban unha monstruosa desaparición de diñeiro de Marsans, outro caso misterioso de desaparición de cartos. Pois resulta que un deses conselleiros é o curmán de Juanca, rei de España, o infante Carlos de Borbón das Sicilias, duque de Calabria. E o seu abogado ven de asegurar que este padece unha enfermidade mental degenerativa que lle impede asumir as súas responsabilidades como membro do Consello de Administración de Viaxes Marsans. Para apoiar a frágil situación de Carlos de Borbón dos Sicilias, compareceu como testemunha no xulgado mercantil un dos seus xenros, Pedro López Quesada, quen afirmou que desde hai 4 anos o seu sogro sofre lagoas na súa memoria e dificultades para falar e para moverse, e declarou textualmente que dada a dignidade da súa alteza preocupábanos que seguiría atendendo unhas responsabilidades que non tiña necesidade nen obriga de atender. Agora ben, cabe preguntarnos entón, non a responsabilidade naqueles que, coñecendo a discapacidade do tal infante, permitiron que continuara en un cargo con responsabilidades xurídico-administrativos. Apostaríamos que, pola contra, a súa alteza, si estivo en plenas condicións para percibir os emolumentos correspondentes a esas responsabilidades que, mira tú, non podía asumir correctamente. In the ultimate fight, light treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise. Este é primo de Juanca, pero de primo me parece a mí que ten pouco, ten mesmo un avispadillo de caracho. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle, as if Zidane played for Liverpool. E agora vamos a pasar a Salamanca, onde un grupo de 7 neonazis atacaron un bar novo en Santa Marta con pedras, porras extensibles e demais armas. O pasado sábado, na cidade de Salamanca, volveu a vivir unha agresión fascista. Esta vez foi un novo bar en Santa Marta. Na inauguración do local, un grupo de 7 neonazis atacaron o local con bengalas, pedras, porras extensibles e demais armas. O local de recente inauguración estaba enchido de xóvenes, os cales sufriron unha choiva de pedras contra os cristais do local, así como unha choiva tamén de obxectos contundentes, que derivou unha agresión. Unha xoven recibiu 8 puntos de sutura na testa ao ingresar no hospital durante varios días. Ademais da choiva indiscriminada dos setos contundentes, un neno de 7 anos tamén recibiu unha pedrada que o feriu na cabeza. Esta non é a primeira vez que en Salamanca danse actos desta índole e que sucedan impunemente. Sen que os medios de comunicación e as forzas estatais se fagan partícipes de agresións que suceden mes sí, mes tamén na cidade de Salamanca. Anda a acción antifascista falan que ninguna agresión se xa sin resposta, non sabemos como é que habrá isto ali, pero bueno, aí queda eso. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do when shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and grand. Do you remember the time when life was a miracle? When life was a miracle? Ben, é claro que a policía non vai investigar estes feitos porque xa, de feito, tampouco o Estado pois, ni siquiera vixía que non haxa torturas no, nos centros de detención. E vemos de saber que o Tribunal de Estrasburgo dos Dereitos Humanos ven por condenar por segunda vez, desde aí, a primeira foi hai seis meses, ao Estado español por odiar a tortura. Así, censura o Estado español por non investigar a denuncia interposta por Aritz Bergstein en 2002, pese a que existían partes médicos que constataban lesións. Entre outras cousas, o Donostiarra detallara que os guardias civis introduxeran un oseto polo ano e lle deran golpes con unha pistola e facían como se agargaran e disparasen. Alén, amenazaron con violar a súa noiva e a súa irmán. Na condena ao Estado español, o Tribunal de Dereitos Humanos recorda que cando un individuo denuncia ter sufrido a maus da policía ou de outros servicios do Estado graves danos, requírese a posta en marcha dunha investigación oficial efectiva. Al non terse realizado esa investigación, o Tribunal de Dereitos Humanos dá por acreditado que o Estado español violou o artículo 3 do Convenio de Dereitos Humanos que prohíbe a práctica da tortura. Por elo, ven de establecer, como aceitado, que o afectado, Aritz Bergstein, reciba unha indemnización por danos morais que fixan un total de 20.000 euros, aos que engade 3.000 en compensación polos pastos judiciais que tivo que sufrir para os distintos recursos que tivo que presentar Aritz. Como decía antes, pois bueno, hai seis meses esa mesma sentencia foi dictada por a denuncia interposta polo preso Miquel San Argemiro, que tamén denunciou torturas tras súa detención e tampouco foron investigadas. Tanto esta causa como a anterior, a que falábamos de Aritz, pois incluyen elementos que, desgraciadamente, volven a estar outra vez en boga, porque esta semana, despois da detención de cuatro presos, unha delas, Beatriz Echevarría, denuncia ter sido violada mediante a introdución dun pau no seu corpo. Relatou ao seu letrado que a subiron completamente espida a un taburete onde esparcieron vaselina no ano e na vaxina e introduxeron un pau. Esperemos que Beatriz non teña que aguardar tanto tempo para ver que realmente se actúa contra eles, pero duvidamos que sexa certo. É que ninguna denuncia vai acabar con isto, porque aparte dun lavado de cara para o Estado, está claro que a tortura non é que sea unha cousa para exterminar para eles, unha cousa que teñen que combatila, senón que é algo necesario para a supervivencia do Estado. Que se non fora por as torturas, que clase de información terían a policía para resguardarse dos inimigos do Estado, que somos ti, máis eu e todas as ondas libres que queden por aquí e por alá. Así que... Lindo gatito por los tejados luciendo estrellas como sombrero. Linda gatita por la azotea de ojos oscuros y piel morena. Y esta noche brilla la luna, gira la rueda de la fortuna. Hay cuatro peces murrela mío en el cubo de la basura. Y esta noche brilla la luna, gira la rueda de la fortuna. Hay cuatro peces murrela mío en el cubo de la basura. Lindo gatito de marea alta, linda gatita con ojos de agua, se afilan garras de madrugada. Pasamos a outro temática. Rouban 10 pistolas e 20 fusís de asalto HK nun cuartel militar de Badajoz. As investigacións deste roubo de armas do reximento Castilla de base Xeral Menacho de Botoa, Badajoz, levan a sospeitar que os autores forman parte dunha banda organizada que contaba con a axuda do interior dada a rapidez con a que se realizou o asalto. O suceso aconteceu de madrugada, cando a alarma da armería alertou da presencia de personal alleo á base. Os ladróns, presumiblemente, accederan á base a través dunha verxa e utilizaron un vehículo militar para chegarse ata a armería e tras roubar as armas, cargáronas no vehículo e leváronas ata o valado do recinto, onde transfiriron as armas a un outro vehículo aparcado no exterior. Segundo fontes da investigación, ían a tiro feito, tardaron moi pouco en dar o golpe. Aparentemente dispuñan de moi boa información, e por iso que se pensa que os ladróns contaba con algún cúmplice dese centro da base. Como nota curiosa, non é a primeira vez que se produce un suceso nesta sede militar onde ten a súa base unha das unidades da élite das Forzas Armadas Españolas. En 2008, uns ladróns tentaran roubar con a axuda dunha tanqueta militar do exército un caixeiro do BBVA, ubicado nesta instalación militar, e ao igual que agora, os asaltantes tamén puideron fuxir. En fin, aí queda a nova. Digo, igual foi o mismo que mangou no convento das monxas. Igual, igual. El arelario, no te joden los bonipen. El arelario, de esos joden pero dicen. El arelario, de esos que peles peleles. El arelario, el arelario. Vamos a dar con una noticia que no se está dando en el Estado español ningún medio. Debemos de saber que la rebelión en Wisconsin, Estados Unidos, está a extenderse. Xa se pasaron 3 semanas desde que no pasado 15 de febreiro miles de manifestantes saíran ás rúas de Madison, a capital de Wisconsin, a protestar contra un dos plans de recorte público máis agresivos. Ao día seguinte, miles de persoas ocupaban o Capitolio desa cidade, un feito insólito sin precedentes históricos cercanos nos Estados Unidos. Desde entón, a manifestación a diario neste país, tanto en Wisconsin como en outros 14 estados onde queren impoñer as mesmas medidas neoliberais para superar a crisis. En Ohio, miles de manifestantes protestan frente ao Capitolio da capital. En Indiana, tamén se ocupou a sede gubernamental. Mentras, hai concentracións en New York, Chicago, Columbus, Los Ángeles e Denver, entre outras cidades. Pese a iso ser noticia de grandes medios yanquis como New York Times ou Los Angeles Times, no Estado español o seguimento mediático é quase inexistente, eclipsado cicais polas revoltas do Magreb. E seguimos con boas novas porque en París hubo un ataque informático a gran escala contra o goberno do Estado francés. Foron atacados 150 ordenadores do Ministerio de Economía, sobre todo de funcionarios encargados da presidencia francesa do G20. O ataque informático a gran escala afectou durante semanas ao Ministerio de Francés de Economía e máis en particular aos funcionarios encargados da presidencia francesa do G20. O ataque comezou en decembro e prolongouse ata o pasado fin de semana, afectou a máis de 150 ordenadores do Ministerio, en particular da Dirección do Tesouro, e centrouse en documentos preparativos do G20 e en outros asuntos internacionais. O Ministerio do Presuposto indicou que hai pistas pendentes de confirmar se abre orixen desta infiltración, a primeira destas dimensións contra a administración francesa. E Agora pasamos a unha noticia pois desoladora. 9 niños asasinados durante un ataque aéreo da OTAN en Afganistán. Cuanto menos foron 9 os menores que morreron neste ataque da Forza Internacional de Asistencia e Seguridade, ISAF, que é o nome que recibe a misión de OTAN en Afganistán. Os feitos tuveron lugar cando os meniños de idades comprendidas entre os 7 e os 13 anos estaban a recoller leña para os seus fogares familiares. Ante estes asesinatos, a ISAF, o único que se dignou a decir hipócritamente, era que as vítimas eran insurxentes. Me encuentro preso, la quinta galería. Dice el juez que he hecho una fechoría. He robado y estafao, porque le sobra lo rico. ¿Dónde está el delito? E imos con un comunicado de 300 persoas que están facendo folga de fame en na Grecia. Son folguitas de fame desde distintos lugares de Grecia que bueno, como resposta á proposta do goberno despois de unha reunión dos traballadores inmigrantes con ministros do goberno, sacaron este comunicado que vos leemos. Nos, as huelvistas de fame, desde os lugares da nosa folga en Atenas e Tesalónica e desde os hospitales por unanimidade rexeitamos a proposta do goberno dun réximen de tolerancia porque non responde a nosa demanda de legalización con liberdade de movimento, renovación a base do traballo e todos os outros direitos dos que gozan os inmigrantes legais en Grecia e Europa. Rexeitamos a proposta do ministro de Sanidade do traslado de todas as huelvistas de fame en Atenas aos hospitais a causa do inminente empeoramento das condiciones climáticas. Como temos feito durante 39 días, con friaxe e inundacións, continuaremos a folga de fame en edificio Hipatía. E, por suposto, os que están en unha condición crítica serán trasladados a hospitais, seguindo as instruccións dos nosos médicos. Destacamos unha vez máis que a folga de fame en todo o país é a nosa loita, que nós tomamos as decisións sobre todos os temas e exiximos que se rematen xa as mentiras e as calunias. Asina os 300 folguistas de fame en Atenas e Salónica o 4 de marzo de 2011. Bueno, decir ao respecto que de unha xente de Grecia de solidaria con estes 300 folguistas de fame, pois fixeron unha convocatoria, que aínda que se salgo tarde dicila, e para mañán, xoves 10, unha xornada de loita e solidaridade con estas persoas a nivel internacional. Estapa! Huele mal. Es la paz de los muertos. E imos rematar as noticias deste informativo, como fixemos na semana pasada, con un audio que nos venden de Argentina a respecto da minería e de empobrezamento e envenenamento das aguas. Neste caso, íbamos a dar voz a María Torres, unha boa mapuche, que deixamos que sexa ela que fale. Mina, que hoy están tomando agua contaminada. Yo lo he visto por los videos. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Los están matando de esa manera. Y estos señores, ¿sabe por qué tratan de avanzar con la mina? es para poder eliminarlo a los paisanos. Porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un sopone de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos en la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. Entonces por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Y esa, todo lo que están comiendo que son contaminados, y de esa manera están matando a los niños, que son de nuestra raza, de que son de nuestra sangre. Tal vez no somos hermanos carnales, pero somos de nuestra raza. Sentimos el dolor, el sufrimiento. Claro. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no los sentamos solos. Que somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de escarbar mina y a través de mina y contaminar el aire. Porque ya no lo quieren ver más. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Hoxe, no noso apartado de convocatorias, vamos falar da Ocupa de Coruña, unha ocupa que está a punto de ser desaloxada, que está celebrando o seu terceiro aniversario, e o venres 11 de marzo, a partir das 8, presentarán o seminario da historia de ocupación de Madrid, e do libro de ocupación, seu movimiento, derivas, estrategias e prácticas, o cargo de Isabel Lorenzi. A partir das 10, haberá ceador vegano, proxeccións e sesións punk. O sábado 12 de marzo, a partir da 1, habrá monicreques para nenos da compañía Trécolo e as dúas comida non bombas no campo da leña. As 8 do mesmo día haberá palestras de presentación da cooperativa de integral catalana a cargo dos compañeiros integrantes da mesma e autoemprego ecolóxico e autosesionado. O lunes 14, habrá este o primeira montaxe de filme colectivo sobre a Casa das Atochas e o movimento de ocupación en Galicia. O mércoles 16 de marzo, entre a 1 e as 4 e media, habrá xantar impopular, reciclado, vegano e de balde. E así son as xornadas, que teñen moitas máis actividades durante toda a semana. Se queredes máis información, mirade na súa página web da Casa das Atochas ou en abordaxerevista.blogspot.com. Certas coisas de todo dia nos trazem a alegria de caminharmos juntos lado a lado por amor. E quando eu for embora, não chore por... Bueno, pues... Pois ata aquí as informativos de hoxe, 9 de marzo de 2011, e por mí nada máis, moitos veciños a todas. Saúdos para todas, ata outra. Boas noites.